Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane telewizory i smartfony. Aż 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 21 lipca do niedzieli 23 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca, minęła 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o Marszu Pamięci w 75. rocznicę rozpoczęcia likwidacji warszawskiego getta. O wymianie dowodów, tylko w tym roku powinno to zrobić ponad 5 milionów Polaków. I o nowym prawie wprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, a dotyczącym sankcji, m.in. wobec Rosji. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci. W ten sposób uczczono pamięć 300 tysięcy Żydów deportowanych ze stołecznego getta do hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince. Ci, którzy wzięli udział w tym marszu, mówili naszemu reporterowi, że to ich obowiązek. Żeby zademonstrować, że jesteśmy solidarni z tymi, którzy zginęli. Po drodze pomyślałem, że gdybym ja był wtedy w Warszawie, to był na Wszechplacu. Ja się całe życie jakoś interesuję historią Żydów polskich. Uważam ich za moich współbraci, których już nie ma, ale którzy gdzieś zawsze tutaj żyją. Byli Żydami, ale to byli obywatele Polski, mojego kraju i przyszłam uczcić ich pamięć, tych obywateli wywiezionych z tego miejsca. Uczestnicy marszu unieśli kolorowe wstążki, na których widnieją nazwiska osób zamordowanych w warszawskim getcie i w Treblince. Przy Żydowskim Instytucie Historycznym wstążki przywiązali do specjalnie przygotowanej instalacji. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ponad 5 milionów Polaków do końca roku musi wymienić dowód osobisty. Kończy się bowiem 10-letni okres ważności dokumentów wykonanych z poliwęglanu. Dlatego lepiej przyjrzeć się swojemu dowodowi, szczególnie jeśli planujemy wyjechać poza granice kraju. Rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji Karol Mans. Warto pamiętać o tym, że jeżeli wybieramy się za granicę i chcemy to zrobić na podstawie dowodu osobistego, czyli do Schengen, to możemy mieć problemy z przekroczeniem granicy, jeżeli ten dowód nie jest ważny 3 miesiące naprzód. Zdarzają się takie sytuacje, że ludzie nawet cofani są z lotnisk. Już teraz jest bardzo dużo wniosków o wydanie nowych dowodów, a urzędnicy spodziewają się, że od przyszłego miesiąca będzie ich jeszcze więcej. Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji urzędy będą wydawały 500 000 dokumentów miesięcznie. Nie trzeba jednak stać w kolejce w urzędzie, można wypełnić wniosek elektronicznie. Można z niego skorzystać na portalu obywatel.gov.pl. Potrzebny jest do tego profil zaufany, czyli ten nasz darmowy podpis elektroniczny, który służy do kontaktów z administracją. Dowód dostaniemy maksymalnie po 30 dniach od złożenia wniosku. Ten nowy zastąpi kilka innych dokumentów, m.in. prawo jazdy czy książeczka zdrowia. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął nowe przepisy dotyczące sankcji wobec Rosji, Korei Północnej i Iranu. Ustawa czeka już tylko na podpis Donalda Trumpa, a zapisano w niej m.in. rozwiązania korzystne dla amerykańskich firm. Izba Reprezentantów oraz Senat osiągnęły błyskawiczne porozumienie w tej sprawie. Politycy na Kapitolu będą mieli prawo weta w przypadku propozycji złagodzenia sankcji, jeżeli w przyszłości na taki krok zdecyduje się Biały Dom. W tej kwestii Republikanie zgodni są z demokratami. Amerykańskie media cytują odpowiedź Moskwy. Dmitry Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, działania Kongresu USA ocenił bardzo negatywnie. Kongresmeni tak dostosowali nowe prawo, aby na sankcjach jak najmniej ucierpiały amerykańskie firmy. W odpowiednich przypadkach będą one mogły prowadzić interesy w Rosji z korporacjami objętymi sankcjami, jeżeli dotyczy to na przykład transakcji związanych z transportem. Projekt ustawy został również zmieniony w celu zapewnienia, że nie wpłynie znacząco na kwestię rurociągu służącego do transportu ropy naftowej z Kazachstanu przez Rosję na Ukrainę, a także dla gazociągu między Rosją a Niemcami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Setki tysięcy osób uczestniczyły w Paradzie Równości w Berlinie, domagając się akceptacji dla osób wszystkich orientacji seksualnych. Parada odbyła się dzień po tym, jak prezydent Niemiec podpisał ustawę zrównującą prawnie małżeństwa jednopłciowe z heteroseksualnymi, włącznie z prawem do adopcji dzieci. Nowe przepisy zaczną obowiązywać prawdopodobnie od października. W Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łuniewski. Sportowa informacja dnia to fantastyczny występ naszych kolarzy w Tour de France. Na przedostatnim etapie jeździe indywidualnej na czas pierwsze miejsce zajął Maciej Bodnar, drugi z ledwie sekundową stratą był Michał Kwiatkowski, mówi zwycięzca etapu. Teraz się czuję fantastycznie. Start w Tour de France był moim marzeniem. To jest już co prawda mój piąty Tour de France, ale wygrałem tutaj etap, także Czuję się bardzo spełniony na tym wyścigu. Naprawdę polski dzień. Cóż mogę powiedzieć Michałowi? No, dzisiaj szczęście było przy mnie. Jest moim kolegą, także sorry Michał. No. Wygrał ze mną Mistrzostwo Polski, a ja wygrałem dzisiaj tutaj etap, także jesteśmy na remis. Liderem wyścigu pozostaje dziś trzeci w czasówce Chris Froome, który jutro po raz czwarty i trzeci z kolei wjedzie na pola lizejskie w Paryżu jako zwycięzca wielkiej pętli. W kraju cieszymy się z kolejnych medali w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. Dwa wywalczyli nasi pływacy w ratownictwie wodnym. Srebrny sztafeta 4x25 metrów, holowanie manekina w składzie Adam Dubiel, Cezary Kępa, Wojciech Kotowski, Bartosz Stanielewicz. Brąz sztafeta pań Karolina Paszczewska, Dominika Kosakowska, Anna Nocoń i Alicja Tchórz w rywalizacji 4x50 metrów z pasem ratowniczym i nasi sumici Monika Macios i Paweł Wojda w kategorii lekkiej. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie system powtórek wideo odebrał 2 gole Krakowi, a pasy i tak wygrały, i to w Gdańsku z Lechią 1-0. 1-2 Piast w Gliwicach przegrał z Pogonią, a Legia po falstarcie w Zabrzu gra u siebie z Koroną i po 35 minutach remisuje 0-0. Też w kraju w Mistrzostwach Polski biegają, skaczą i miotają nasi lekkoatleci. Do sporej niespodzianki doszło w konkursie rzutu młotem. Najdalej na odległość 80 metrów i 47 centymetrów zamachnął się Wojciech Nowicki. Drugi z rezultatem o prawie 2 metry gorszym był faworyt Paweł Fajtek. A znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. To jeszcze informacje o pogodzie. W nocy w zachodniej połowie kraju spodziewane są deszcze i lokalnie burze z silnym wiatrem. W większości regionów od 16 do 18 stopni. Jutro przelotne opady i burze prawie w całym kraju, ale będzie też sporo słońca. Bardzo gorąco na zachodzie i na południu do 30 stopni w cieniu. Najchłodniej na północy około 22, a w centrum 26-27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie, Zabrze, Olimp na Gawczyna, Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka, Zakopane, Bukowina, Resort, Bukowina Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy. Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. If you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. How could you just leave me standing alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Touch, if you will, my belly. Feel how it trembles inside. make me chase you. Even doves have pride. How can you just leave me standing alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too old. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Patty śpiewa Prince'a. Przypomnę, że razem z Patty Smith zapraszamy na piątkowe wydanie Tonacji Trójki poświęcone artystce w całości, a także na zaproszenia na jej koncert 13 sierpnia w Dolinie Szarloty. Te zaproszenia pojawią się też w tym wydaniu Tonacji Trójki, także potem w innych naszych audycjach. Przypomnę też, że czynimy starania o transmisję lub retransmisję jej koncertu. No i także namawiamy, żeby odwiedziła 12 dnia sierpnia listę osobistą. A skoro Rusty Cage grupy Soundgarden pojawiło się tyle razy dziś, a tak się zdarzyło, że te płyty akurat ze sobą mam, to musimy to zagrać. A ponieważ mówiłem o piątkowej tonacji trójki w przyszłym tygodniu, to wrócę do tonacji trójki wczorajszej. Też była monograficzna, poświęcona zespołowi Breakout i Tadeuszowi Nalepie. Mieliśmy wśród słuchaczy także muzyków, którzy odezwali się i poprosili o postscriptum. Postawiłem najpierw kropkę, a potem wielokropek w którymś momencie dyskografii pana Tadeusza i jego zespołu. To niech to będzie wielokropek z postscriptum. W pochodzie codzienności mieć trzeba jakiś azyl. W pochodzie codzienności mieć trzeba wyspę marzeń. W pochodzie codzienności, gdy szarość oczy zmęczy, zobaczyć trzeba słońce, zobaczyć wstążkę tęczy. Co ja mam? Ty. Ja mam ten taniec, który niesie mnie jak rzeki nut, jak rzeki rwące nut. Ja mam muzyki pulsujący rytm. Ja mam ten taniec, który tańczysz ty. Jak rzeki nut jest pochód codzienności i wyjść nie można z niego, i ludzie upadają, i ludzie się podnoszą. mieć kogoś obok trzeba. W pochodzie codzienności wziąć trzeba gwiazdy z nieba. Co ja mam? Ja mam muzyki pulsujący rytm. Ja mam ten taniec, który tańczysz ty. Ja mam ten taniec, który niesie mnie jak rzeki nóg, jak rzeki rwący nóg. W chodzie codzienności Tadeusz Nalepa, breakout z płyty NOL. To ostatnie zaproszenie. Przepiękny gramofon, Sgt. Pepper na talerzu, słynne logo. 73533 i odpowiedź na pytanie, jakie trzy piosenki rejestrują na zdjęciach zamieszczonych na stronie fanalog.pl Beatlesi na płytę Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Do tego, jakie tytuły piosenek państwo wybrali, potrzebne jest oczywiście uzasadnienie tego, co widać na zdjęciu i co państwo sugeruje, że to ten, a nie inny tytuł. Zgłoszenia zamykamy o 21:45. He came on television and told everyone he had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God, and God told him to raise $8 million. God was broke. Instead of preaching

gramofon czeka na ewentualnego właściciela i jego zdjęciowe pomysły jeszcze tylko przez 4 minuty. Czasem w liście osobistej sobie marzymy, prosząc o otrzymanie kciuków. I to będzie kolejne takie marzenie, ponieważ artysta niedługo odwiedzi Polskę, to może by też zawitał do Studia Osieckiej. And I come back to find stars was placed, and the spell of a world that has burned. A spell of the world that has burned. Yeah, well, maybe maybe it's just a change of climate. I can take it, baby. I just wanna see. So where do I purchase my ticket? I just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. To zaproszenie do Osieckiej było oczywiście dla pierwszego artysty, czyli Korea, teraz Jimi Hendrix, ponieważ trochę było, szczególnie w drugiej godzinie, o podejściu do reinterpretacji, tak to nazwijmy, bo covery to straszne słowo. To teraz taka próba zespołu The Flames, pochodzą z południowej Afryki. Yeah. bardzo obiektywne i bardzo profesjonalne jury podjęło decyzję. Jedyną słuszną. Sponsorem nagród jest Fanalog, portal promujący muzykę i sprzęt hi-fi. www.fanalog.pl. A tą nagrodą jest wspaniały gramofon z talerzem z logotypem Sgt. Pepper, wyprodukowany specjalnie z okazji 50. rocznicy tejże płyty. Nasz zwycięzca, pan Piotr z Gdyni, oprócz tego, że uzasadnił, dlaczego na zdjęciach są właśnie nagrywane te piosenki, których tytuły prawidłowo nam podał, załączył do tego jeszcze złote myśli, które pozwolę sobie teraz przytoczyć. George, wpatrzony w jeden punkt, bije się z myślami. Kim jest ta Lucy i co z Yoko? Take one. Hello? Hello? Then I might as well have that recording there as well. It doesn't go on tape. Does it? Only on our cans. Oh, well. It will sound nice. It's okay, direct injection. Okay. Anyway. Yeah.